sinasabi, bato-bato sa langit. Kung aalis lang ba't sinimulan mga pangakong bibitawan lang pala. Kaya wag magagalit pag ako'y tumatahimik. Patras at pabalik, naisip kong baka sakali magsisisi man sa huli. Sisi, sisi, sisi.